عبداللہ بن حماد عاملی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن معین نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن مجاہد نے بیان کیا، ان سے بیان نے، ان سے وورا نے، اور ان سے حمام بن حارث نے بیان کیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بھی دیکھا ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتوں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی مسلمان نہیں تھا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3857۔